Nictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II. Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99. A wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Boją się utraty pracy, chcą interwencji rządu. Górnicy demonstrowali w Katowicach. Rząd sobie nie zdaje sprawy, oni się dzisiaj bawią. Eurowybory są dla nich najważniejsze. Nie problemy z górnictwem. Związkowcy planują przyjazd do stolicy. Szybciej i wygodniej dojedziemy nad morze. Już dziś drogowcy otworzą ostatni brakujący odcinek autostrady A1 z Łodzi do Trójmiasta. 2,5 miliona dolarów kary dla szefa klubu z NBA za rasizm. Górnicy grożą protestami w Warszawie. Zapowiadają, że przyjadą do stolicy 19 maja, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania. Przedsmak tego, co może się dziać, mieliśmy wczoraj w Katowicach. Na ulicę wyszło ponad 10 tysięcy osób. Związkowcy demonstrowali, bo w bardzo trudnej sytuacji jest kompania węglowa. Od poniedziałku 9 jej kopalń wstrzymało wydobycie, bo spółka nie może sprzedać węgla. Górnicy obawiają się o swoje miejsca pracy i domagają się od rządu radykalnych działań. Zamykane kopalnie? Ile ludzi młodych pójdzie na bezrobocie za chwilę? Straci pracę. 5 kopalń do zamknięcia w kompanii. Rząd sobie nie zdaje sprawy, oni się dzisiaj bawią. Eurowybory są dla nich najważniejsze. Nie problemy z górnictwem. My nie jesteśmy jakimiś wandalami i polami. My tu przyjeżdżamy po to, żebyśmy mogli dogodnie pracować, rodziny nasze wychowywać i nasze dzieci. My. Po stronie górników staje premier. Donald Tusk przyznaje, że mają dużo racji, bo przyczyną trudnej sytuacji kompanii węglowej jest niewłaściwe kierowanie spółką. To związkowcy mają dużo więcej racji niż zazwyczaj. Mają naprawdę obiektywne powody tej troski czy wkurzenia na to, co się działo w kompanii węglowej. I musimy wspólnie z nimi tę sprawę wyczyścić, związaną także ze złym zarządzaniem, jeśli chodzi o poprzednie lata. O tym, że konieczne jest lepsze zarządzanie największą firmą węglową w Europie, mówi także szef PiSu Jarosław Kaczyński. Mamy taką sytuację, że w wielkiej spółce węglowej od iluś tam miesięcy, chyba 8 czy 9, nie ma szefa od spraw handlowych, wiceprezesa, a ten, który zajmuje się finansami, robi to z dużej odległości, bodajże z Mazur. W tej chwili na zwałach leży 5 milionów ton niesprzedanego węgla. Ubiegły rok kompania węglowa zamknęła stratą w wysokości 1 mld zł. Wczoraj trwało jeszcze sprzątanie, dziś ostatnie odbiory i szansa na szybki przejazd nad morze. Wszystko wskazuje, że już po południu drogowcy udostępnią kierowcom ostatni brakujący odcinek autostrady A1 ze Strykowa do Trójmiasta. To także powód do radości dla wszystkich tych, którzy mogą dojechać do autostrady A1 autostradą A2. Każdy, kto ma w pobliżu autostradę A2, będzie mógł bezpośrednio z autostrady A2 zjechać na autostradę A1 i dojechać do Trójmiasta. Tłumaczy rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Dobrą informacją jest też to, że na razie nie zapłacimy za przejazd gotowym odcinkiem. Wszystko dlatego, że nie są gotowe jeszcze miejsca obsługi podróżnych. Gorzej, że stacji benzynowych też tam jest jak na lekarstwo. Proszę pamiętać, że jadąc od Łodzi autostradą A1, dopiero za Toruniem jest pierwsza stacja benzynowa na autostradzie. Autostrada A1 ze Strykowa do Trójmiasta miała być oddana przed Mistrzostwami Euro 2012. Jednak firmy, które budowały poszczególne odcinki, miały problemy finansowe i schodziły z placów budowy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kolejny dzień paraliżu komunikacyjnego w Londynie. Strajkują pracownicy metra. Związkowcy sprzeciwiają się planom oszczędnościowym i likwidacji wszystkich kas biletowych. Tym razem jest nieco lepiej niż podczas lutowych protestów, przekonywał w BBC Mike Brown z firmy zarządzającej londyńskim metrem. Na 11 linii, chociaż częściowo kursuje 9, otworzyliśmy też o wiele więcej stacji niż ostatnio. Ale i tak łatwo nie jest, mówił mi pierwszego dnia Josh. Musiałem upychać się w wagonie i parę razy się przesiadać. Nie jestem z Londynu, ale widzę, że w metrze panuje większy tłok niż zwykle. Protest skrytykował też konserwatywny burmistrz miasta Boris Johnson. Dziś biletów używa się inaczej. Elektronika sprawia, że można je kupić szybciej i sprawniej. Ale John Leach ze Związku Zawodowego RMT zapowiada, że zmiany uderzą i w pracowników metra, i w pasażerów. Nasi ludzie nie mogą tolerować likwidacji stanowisk, zmiany warunków pracy i zamknięcia wszystkich kas. Mamy zamiar wytrwać do końca. Dziś kolejny dzień strajku i kolejne utrudnienia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Surowe kary dla właściciela klubu koszykarskiego Los Angeles Clippers za rasistowskie wypowiedzi. Donald Sterling otrzymał dożywotni zakaz działalności w NBA, a także grzywnę w wysokości 2,5 miliona dolarów. I apologize. Przepraszam. Te słowa do czarnoskórych zawodników skierował komisarz NBA Adam Silver, ogłaszając najwyższą karę w historii amerykańskiej ligi koszykówki. Silver przepraszał za słowa właściciela klubu Los Angeles Clippers Donalda Sterlinga, który krytykował swoją przyjaciółkę za to, że przyprowadza na mecze czarnoskórych przyjaciół, fotografuje się z nimi, a zdjęcia publikuje w internecie. Ta i inne wypowiedzi wywołały głośny skandal, który zakończył się wykluczeniem Sterlinga z NBA. I am banning Mr. Sterling. Zakazuję panu Sterlingowi dożywotnio jakichkolwiek związków z klubem Clippers oraz NBA. Wzywam też Radę Nadzorczą Clippers, by zmusiła pana Sterlinga do sprzedaży klubu. Mówił komisarz NBA, który nałożył także na Sterlinga maksymalną karę finansową w wysokości 2,5 miliona dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie, Michał Gąsiorowski. Popis Sergio Ramosa i Cristiano Ronaldo strzelili po 2 gole, rozgromili Bayern Monachium, a Real Madryt awansował do finału Ligi Mistrzów. Dla Ronaldo to były gole numer 15 i 16 w tej edycji Champions League. Kibice Bayernu nie mogli natomiast uwierzyć, że ich zespół przegrał aż 0-4 i w ten sposób odpadł z rozgrywek. Działacze Bayernu wierzyli, że drużyna, grając na własnym stadionie, będzie w stanie odrobić jednobramkową stratę z meczu w Madrycie. Ale Real okazał się być poza zasięgiem. Już po 20 minutach goście prowadzili w Monachium 2-0 po 2 bramkach Sergio Ramosa, zdobytych po stałych fragmentach gry. Bayern, który chciał przejść do historii jako pierwsza drużyna, która obroniła tytuł w Lidze Mistrzów, żegna się z rozgrywkami w półfinale i to w kiepskim stylu. 0-4 to najwyższa porażka Bayernu odniesiona na własnym stadionie w Champions League. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dziś poznamy drugiego finalistę. Chelsea zagra rewanżowy mecz z Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis, no i chyba dziś trudno wskazać faworyta. W NBA był skandal, to prawda, i zakończył się dosyć szybko i surowymi karami i bardzo dobrze, ale są też mecze w playoffach. Washington Wizards sprawili sporą niespodziankę, bo faworytem na pewno nie byli, tymczasem pokonali Chicago Bulls 4-1 i awansowali do drugiej rundy. W tym ostatnim spotkaniu Wizards zwyciężyli 75-69. Marcin Gortat zdobył co prawda tylko 2 punkty, ale za to inni w ataku spisywali się świetnie, cieszy się nasz koszykarz. Najlepiej w ataku nie zagrałem. Nene tutaj był osobą, która chciała się zrewanżować najbardziej i tak naprawdę Nene tutaj dominował po raz kolejny, a ja oczywiście skoncentrowałem się na tym, żeby grać w obronie, blokować i zbierać. I to mu wychodziło bardzo dobrze. 13 zbiórek to jest naprawdę niezły wynik. Wspomniany Nene zdobył 20 punktów, Wall dołożył 24 i teraz Wizards czekają na rywala w drugiej rundzie. To będzie Atlanta Hawks albo Indiana Pacers. Nasi tenisiści stołowi są natomiast coraz bliżej awansu do 1/8 drużynowych mistrzostw świata. Odnieśli już drugie zwycięstwo, tym razem pokonując 3-1 Serbię. Wcześniej 3-0 ograli Rosjan i w tabeli swojej grupy zajmują trzecie miejsce. Przed Polakami są Chińczycy i Austriacy. W tenisie ziemnym na pochwałę zasłużył Łukasz Kubot. W turnieju w Portugalii pokonał rozstawionego z 7 Rosjanina Gabaszwilego i awansował do drugiej rundy. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Ranek mglisty to głównie na Pomorzu, Podkarpaciu, a także w Małopolsce. Będzie słonecznie. W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Od Górnego Śląska po Lubelszczyznę możliwe także burze. Wiatr słaby, północny, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie waha się. No i temperatura nad samym morzem od 13 do 18 stopni. A poza tym od 19 to w Sopocie, 20 w większości miast, w tym w Augustowie, 21 w Warszawie, Zielonej Górze i Chełmie, a najcieplej we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie, tam 22 stopnie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Mam nadzieję, że pomoże Polsce, bo to jest rzeczywiście sprawa bulwersująca i powinna zostać wyjaśniona. Zresztą ja nie sądzę, żebyśmy... Ale pana nie bulwersuje Paweł Piskorski, który mówi, nie będę bawił się w żadne dowody. To nie jest bulwersujące? To mnie akurat bulwersuje. Mam nadzieję, że Paweł Piskorski nie zakończy na publikacji książki i tak jak oczekuje się od niego, będzie przedstawiał także i inne dowody na poparcie tych tez. Ale dla porządku chciałem dodać, bo pewnie niewielu spośród naszych słuchaczy czytało tą książkę. Ja zresztą też nie, bo jej jeszcze w księgarniach tak naprawdę kupić nie można. Przynajmniej wczoraj we Wrocławiu kupić jej nie można było. No tak, ale chodzi o ten fragment, który został przedrukowany. Ale ten fragment to jest fragment odnoszący się do wyników dziennikarskiego śledztwa redaktora Michała Majewskiego. Wprost mówi pani o tej pomocy czy pożyczce, jak o tym mówi redaktor Majewski, CDU dla Kongresu Liberalno-Demokratycznego. No niezależnie od tego, kto to powiedział, ważne jest... Że to nie Paweł Piskorski sypie, tylko Michał Majewski. Wystarczy sięgnąć do poniedziałkowego Wprostu, żeby się dowiedzieć, co jest na rzeczy, a czy jest coś na rzeczy, no to tego, jak sądzę, cała Polska oczekuje i kampania wyborcza nie ma nic tutaj do rzeczy. Choć oczywiście kampanie wyborcze służą także temu, żeby takie bulwersujące sprawy, nawet jeśli one są sprzed 20 paru lat, powyjaśniać. No a jaki ciąg dalszy powinna mieć ta sprawa? Sąd, komisja śledcza. Jeżeli premier mówi, że teraz nie będzie składał pozwu, jeśli to po wyborach, czy sztab Platformy pana zdaniem powinien zrobić to? Znaczy, sztab Platformy, moim zdaniem, choć nie chcę tu robić za doradcę sztabu Platformy, zachowuje się dość dziwnie, bo jakby zrzuca problem. Atakuje osobę, mówi, że Piskorski to człowiek niewiarygodny, a omija tezy postawione w tym artykule Wprost. Nie mówmy o tym, czy premier Tusk brał pożyczkę od CDU, czy nie, bo nikt takiej tezy nie stawiał. Zapytajmy, czy CDU udzielała pomocy finansowej Kongresowi Liberalno-Demokratycznemu. I to jest teza nie Piskorskiego, tylko Majewskiego, jeśli dobrze przeczytałem ten artykuł Wprost. Na to nie ma żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Ale jednak jakieś dowody chyba ma Piskorski, jeśli mówi, że będzie je ujawniał w sądzie. No, tak jest i mam nadzieję, że Paweł Piskorski te dowody pokaże szybciej niż przed sądem. Sąd nie sądzę, żeby się... Ale tym... miał na to kilkanaście lat. No to jest pytanie do Pawła Piskorskiego, ale każdy moment na ujawnienie tego typu sprawy jest... Na razie to jest pytanie do pana, bo panowie są na wspólnych listach. I dlatego odpowiadam. Każdy moment na ujawnienie takiej historii jest i zły, i dobry, bo można było zarzucić, że za późno, a kiedyś tam, że za wcześnie. Nie to jest... Zrobił rachunek sumienia, doznał olśnienia? Być może. To naprawdę to jest sprawa, jak głosi zresztą tytuł książki, między liberałami. Ja liberałem nie jestem, uważam się za człowieka lewicy, ale z zainteresowaniem przyglądam się tej historii i liczę na to, że jeśli sprawa nie znajdzie finału w sądzie, to w każdym razie ujrzą światło dzienne dowody, które pomogą rozstrzygnąć, kto ma rację i kto mówi prawdę. Czy Majewski z Piskorskim, czy też sztabowcy Platformy. A propos pieniędzy, dlaczego twój ruch nie rozliczył się z Piotrem Tymochowiczem za poprzednią kampanię? Ja wiem, pani żartuje. Ale dlaczego żartuje? Tak wczoraj mi mówił Janusz Korwin-Mikke, że ja żartuję. To nie jest odpowiedź na pytanie, pani żartuje. Rozliczył się? Bo cóż to jest za pytanie? Czy chodzi o to, że pan jest świeżym działaczem twojego ruchu? O co chodzi? No, chodzi o to, że pan Tymochowicz przypomina o sobie co jakiś czas. Ostatnio postanowił przypominać o sobie, atakując Janusza Palikota. No, ale to jest jedyna informacja godna wzmianki. Czyli Janusz Palikot się rozliczył? Z tego, co wiem, tak, ale to jest znowu pytanie do obydwu panów. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych niejasności. A czy pan Tymochowicz przedstawił jakieś dowody na poparcie tej tezy, że się Palikot nie rozliczył? Bo ja nie słyszałem o takich dowodach. No to jest widocznie taka już specjalność dzisiejsza, że dowody są nieważne i dowody są w terminie późniejszym. Być może. Po różnych stronach zresztą te specjalności są kultywowane. Proszę pana, nie wiem jak do pana mówić, panie kandydacie, panie... Panie Robercie. Nie, no nie, tak nie. Familiarnie nie, nie, nie pozwolę sobie. No nie, to nieładnie. Panie prezesie, byłem kiedyś prezesem. Panie prezesie, o, to jest bardzo dobra formuła. A rząd się wczoraj rozliczył z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i ten bilans jest na pewno na plus, choć są pewne błędy. Czy pan się z tym bilansem, o ile pan się mu przyjrzał, zgadza? No cóż, to była raczej propagandowa impreza, ale myślę, każda okazja dobra, żeby przekonywać Polaków do tego, że to, o czym zdecydowaliśmy ponad 10 lat temu, żeśmy przystąpili do, staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, a rok wcześniej odbyło się referendum akcesyjne, że to był dobry, historyczny wybór. Ten sukces ma wielu ojców, no ale to tylko dobrze, bo... Ja właśnie chciałam zapytać o tych ojców według pana. Czy pan jest w stanie wymienić ojców? Bo teraz nie tyle są spory ojcostwo, co tych ojców jest bardzo wielu. No bo sukces ma wielu ojców, pani redaktor. To są niewątpliwie politycy lewicy, którzy i prowadzili negocjacje i koordynowali polską politykę i zagraniczną, i gospodarczą tamtego czasu. Ale to są także nazwiska. Politycy... Może pan przypomnieć? Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Borowski. No naprawdę wielu ich. Ale to są także politycy rządów solidarnościowych, które poprzedzały rządy lewicy, którzy, no bo to przecież akcesja czy proces akcesyjny nie zaczął się w, nie wiem, 2001 roku, kiedy lewica doszła do władzy. To jest Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff. No tak, ale to pan mówi, że tak powiem o poczęciu, jeśli już rozmawiamy tym językiem, ale później jeszcze trzeba było dziecko wychować. To byli dobrzy ojcowie, ci, którzy towarzyszyli obecności Polski w Unii przez te 10 lat? No, mam nadzieję, że się starali. Każdy z polityków ma swoją wizję obecności Polski w Unii Europejskiej. Jeśli pani pyta o polityków prawicy, to oni także mają swoją wizję opartą taką raczej na Europie jako ojczyźnie narodów. Moim zdaniem to jest koncepcja przestarzała, ale tak, no, starali się jak najlepiej. Jak to wychodziło, o tym zamilczmy, no bo nie wszystko im wyszło dobrze. Ale naszym postulatem mówię tu o ugrupowaniu... wszystko wyszło dobrze? Nie, no nie żartujmy. Znaczy Platformie najlepiej wychodzi public relations, no kreowanie wizerunku, w tym są mistrzami. Ale oczywiście dobrych chęci nie odmawiam nikomu, choć jak wiemy, dobrymi chęciami piekło jest czasem wybrukowane. No więc, panie prezesie, bo już ustaliliśmy, że będę tak do pana mówić, czy gdyby już słynny, czy też osławiony spot rządowy 10 lat Polski w Unii Europejskiej uwzględniał to ojcostwo tych licznych ojców, to on byłby bardziej do przyjęcia? Wtedy to byłyby lepiej wydane pieniądze? Nie, no to jest kompletnie nie do przyjęcia właśnie ze względu na pieniądze. Nie ze względu na samą reklamę i promocję, czy upamiętnienie tej okoliczności, ale wydawanie 7 milionów na produkcję i emisję spotu jest, no użyję tego sformułowania, przejawem arogancji władzy. A bo gdyby pan był prezesem telewizji, tak jak to było tak kiedyś, i zwróciłby się do pana rząd z propozycją nadania tego spotu, nie wiem, jakąś tam liczbę razy za darmo, to jaka by była pana decyzja? Wystarczy sięgnąć pamięcią wstecz, bo były takie okoliczności. Myśmy rządowi udzielali na kampanie społeczne, a to jest kampania społeczna, ponad 90% rabatu. Tak, myśmy to robili za symboliczne pieniądze, bo ze względu na warunki obrotu gospodarczego tego tak całkiem za darmo robić nie można. Rząd miałby większy kłopot, bo byłby obdarowanym. Ale udzielenie 90-95% rabatu ze strony mediów publicznych absolutnie wchodzi w grę. Bo oczywiście pod warunkiem, że te media publiczne są odpowiednio przez władzę traktowane. A ten rząd między innymi odpowiada za to, że od 7 lat nie mógł uchwalić nowej ustawy o mediach publicznych. Także trudno oczekiwać od mediów, żeby one dofinansowywały rząd. W każdym razie nie wiem, za jaką cenę będzie emitowany, jest emitowany w telewizji publicznej. Być może też jest rabat, przyznam, nie sprawdziłam tego. No, z dzisiejszej Gazety Wyborczej, bo jest wywiad prezesa telewizji dla Gazety Wyborczej, wynika, że tam rabatu raczej nie było. Twój ruch preferuje spoty nieco tańsze niż te produkowane przez rząd, ale są wśród nich dosyć szokujące ten pierwszy. Ale kogo szokujące, pani redaktor? Na przykład mnie szokujące. Na przykład spot o knurach mnie zszokował. I ta pani, która ma wszystko w D, a właściwie dużo spraw ma w D, też mnie zszokowała. Tak, no wkraczamy w obszar marketingu politycznego. Ja nie bez kozery pytałem, kogo szokuje, bo z całym szacunkiem nie jest pani typowym odbiorcą internetu. Te firmy, filmy, zwłaszcza ten spot... A skąd pan wie, czy ja jestem typowym, czy nietypowym? Dlatego, że... Typowy łyka wszystko, tak? Nie, nieprawda. Albo co, za stara jestem na internet? Nie, momencik. Dlatego, że mamy badania, dysponujemy badaniami, które precyzyjnie pokazują, jaki jest profil użytkownika internetu. On jest... ten użytkownik internetu raczej mieści się w grupie wiekowej do 35 lat. Od tego zacznijmy. I raczej nie korzysta z telewizji. Także jeśli chodzi o te spoty, a my je produkujemy głównie właśnie na użytek internetu. Ale jak nie będzie knura ID, to po prostu w ogóle nie będzie kliknięcia, tak? Nie. Nie, choć rzeczywiście internet preferuje uproszczoną formę przekazu, jasne i konkretne sformułowania. Tak samo zresztą jak media drukowane. No, świat nam się tabloidyzuje i taka jest też prawda. Tylko nie rozmawiajmy o instrumentach, rozmawiajmy o celach. W tym spocie o politycznych... Ja bym chciała o wszystkim rozmawiać. Bardzo proszę, ale to nie zapominajmy w takim razie o celach. Ja mam taką idealistyczną wizję, że politycy, którzy powinni być ludźmi na trochę wyższym poziomie niż przeciętny odbiorca internetu, mogą przy okazji też kształtować, prawda? Tak jest. Kształtować jakąś estetykę. I akurat takimi politykami w naszej koalicji, w Europie Plus Twój Ruch, możemy się pochwalić. To jest ugrupowanie zdominowane przez filozofów, przez doktorów, przez profesorów, profesor Kowalska, profesor Hartmann. No dobrze, pan będzie szokował? Będę się starał. No ja ja postawiłem sobie za cel bycie najnudniejszym politykiem naszej koalicji. No ale już niedługo w internecie. Ale starał się pan bardzo, czy to tak z natury? To niech słuchacze ocenią, ale już niedługo właśnie w internecie będziemy emitować taką reklamówkę o politycznych zombie. Zapraszam do jej obejrzenia. Dziękuję bardzo. Robert Kwiatkowski, kandydat Europy Plus, Twój Ruch Dolnośląski, Opolski. Coś pan ma wspólnego z tym regionem? O tak. Miłości pewnie? Miłość oczywiście tak, ale także interesy. Ja od wielu lat jestem związany, no jestem przedsiębiorcą z tamtych okolic, z tamtych stron. Prowadziłem firmę związaną z Dolnym Śląskiem, także tych elementów wspólnych nie brakuje. Dziękuję. Beata Mikiewicz, do widzenia. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa. Strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Jak tam z wami bywa. Może macie inny. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy piątkową listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy radiowy dom kultury. O 15 Trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje trzy życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. Aha, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Urodziny Makro. Kawa Nescafe Sensazione 200 gramów 14,43 za sztukę przy zakupie trzech opakowań. Karma KitKat 1,8 kg za 11,87 plus 4 saszetki KitKat gratis. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już 8.30. Anna Zaleśna-Sewera. Mariusz Tajusz w ośrodku zamkniętym w Gostyninie został tam przewieziony wieczorem w asyście policji. Pedofil i zabójca czterech chłopców pozostanie w specjalnym ośrodku decyzją sądu apelacyjnego w Rzeszowie. Uznał on wczoraj, że to osoba z zaburzeniami psychicznymi stwarzająca zagrożenie dla życia i zdrowia innych. Mariusz T. w lutym wyszedł z więzienia, spędził tam 25 lat. Samoloty i okręty, które przeczesują Ocean Indyjski w poszukiwaniu malezyjskiego Boeinga, mają być wycofane w najbliższych tygodniach. Koordynujące akcje australijskie służby informują, że teraz trzeba się skupić na poszukiwaniach pod wodą. Tymczasem jedna z australijskich firm twierdzi, że znalazła szczątki samolotu. Przedsiębiorstwo utrzymuje, że namierzyło elementy wraku w okolicach Zatoki Bengalskiej, 5000 kilometrów od głównego obszaru poszukiwań. Informacje badają malezyjscy urzędnicy. Na pokładzie Boeinga 777, który zaginął 8 marca, było 239 osób. Prawdopodobnie samolot z niewyjaśnionych przyczyn zmienił kurs i spadł do Oceanu Indyjskiego. Przed nami długi weekend. Większość Polaków już dziś ruszy na majówkę. Więcej pracy czeka policjantów, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem na drogach. Funkcjonariusze zapowiadają zero tolerancji dla pijanych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Nawet jedno piwo może zaburzyć naszą koncentrację i postrzeganie tego, co dzieje się na drodze. Wszelkie tego rodzaju zachowania będą przez nas eliminowane. Również apel do osób, które wsiadają jako pasażerowie do samochodu. Nie pozwólmy na to, aby osoba, która jest nietrzeźwa, wyruszyła z nami w podróż. Mówiła Iwona Kuc z Komendy Głównej Policji, a rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur zapowiada, że inspektorzy ITD przejrzą się baczniej autokarom i busom. Inspektorzy transportu drogowego będą sprawdzali stan techniczny pojazdów, będą sprawdzali, czy kierowcy są wypoczęci, czy nie są przemęczeni oraz czy kierowcy są trzeźwi. Podczas majówki ograniczenia czekają kierowców tirów. Od dziś nie będą oni mogli prowadzić swoich pojazdów między 18 a 22. Długość zakazu wydłuży się 1 i 3 maja. I to wszystko teraz. Więcej informacji w Trójce o 9. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o twoje oczy. Prognoza pogody zaczyna się tak. Dziś słonecznie, ale nie wszędzie, bo w ciągu dnia na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Od Górnego Śląska po Lubelszczyznę możliwe także burze, wiatr słaby, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 20 w większości miast, 21 w Warszawie, Poznaniu i Radomiu, do 22 stopni we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokomplex. Luteina Biokomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień.

Jak to jest z tymi niemieckimi pieniędzmi? Tego nie wiemy i niestety Paweł Piskorski daje nam tylko sugestie. Twierdzi, że wie doskonale, że tak było, ale przy niczym nie uczestniczył, nie widział na własne oczy, nie brał udziału i w ogóle to jest czysty, a tylko tamci, to znaczy Donald Tusk i Jan Krzysztof Bielecki, brali te pieniądze i są umoczeni w branie nielegalnych darowizn od niemieckiej CDU. No ja bym, kiedy po raz pierwszy usłyszałam te rewelacje, to miałam reakcję dokładnie taką samą jak premier Tusk. Mianowicie Paweł Piskorski nie jest najbardziej wiarygodną osobą na świecie. Poza tym, jeśli przez ostatnie 20 ponad lat wiedział, to dlaczego nie powiedział wcześniej, kiedy można było to sprawdzać? Jego kariera z ostatnich lat opiera się głównie na krytykowaniu i opowiadaniu niesamowitych historii o dawnych kolegach z Platformy Obywatelskiej. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że odszedł z Platformy, a raczej został z niej wyrzucony w atmosferze gigantycznego skandalu, właśnie związanego z pieniędzmi. I to, co on w tej chwili mówi, że kolejne sądy i prokuratury umarzały jego postępowania, no też jest mało przekonujące. Owszem, czasami brakuje dowodów, że coś zostało popełnione, ale zwykły rozum każe przyjmować z niedowierzaniem jego tłumaczenia, że... No ale tak, to w tym momencie wchodzimy w stylistykę Pawła Piskorskiego. On też nie ma dowodów, tak, ale rozum może coś zgadza się, podpowiedzieć. Ale jeśli Paweł Piskorski na prośbę o pokazanie dowodów w tej sprawie odpowiada, nie będę się bawił w pokazywanie dowodów. Mówi co innego. Tak, w Polsce powiedział, jeżeli zostanę podany do sądu, to przedstawię dowody. Czyli skrót myślowy w tytule, tak można w takim razie to interpretować. Dobrze, ale... to dwa słowa teraz, jeżeli można, drugie Renato. Ale kropka proszę. Była? Jestem zaszczycony. Tak. Dobrze. Piskorski jest oczywiście postacią mętną, za którą wloką się bardzo podejrzane sprawy. To po pierwsze. Po drugie, jest kontekst kampanii jest ewidentny. I to są dwie rzeczy, które działają przeciwko Piskorskiemu. Ale jeśli ja mam rozważać, ile w tym jest prawdy, ile nie, to zadaję sobie pytanie, czy Platforma podaje Piskorskiego do sądu, a akurat jest szybka okazja do rozstrzygnięcia sprawy, bo jest tak zwany szybki tryb wyborczy. Ale premier nie może, bo nie kandyduje w wyborach. Dobrze, ale obok ale proszę nie krzyczeć, panie Piotrze. Nam się ktoś sprzeciwia. Dobrze, ale obok premiera kandydują tysiące innych i oni mogą. I co na to? A jeśli był zarzut wobec Donalda Tuska, no to nie wiem, czy sąd nie odrzuci tego pozwu. Jak to jest wobec Donalda Tuska? Wobec szefostwa KLD. No Janusz Lewandowski kandyduje, był wówczas w szefostwie. Dlaczego Janusz Lewandowski nie idzie do sądu? No proszę, odpowiedz mi na to. Dlaczego? Być może dlatego, że Piskorski nie wymienił go z nazwiska i nie poczuł się osobiście wskazany i oskarżony. No jak to nie? Oczywiście, że mówił, że Donald Tusk i Jan Krzysztof Bielecki wiedzieli dobrze, o tym. To Janusz Lewandowski mówi tak. Mnie co prawda nie wymienił z nazwiska, ale obrazili Donalda, a ja byłem wówczas we władzach KLD i w związku z tym w trybie wyborczym pozywam Piskorskiego. W ciągu paru dni sprawa się rozstrzygnie. Jeżeli Piskorski coś ma, to wygramy, a jeżeli nie, to Piskorski zostanie skompromitowany i zrobię to właśnie po to, żeby tacy ludzie jak Piskorski nie szarpali mojego kochanego przyjaciela Donalda Tuska. Ja otóż byli politycy KLD tego nie robią. Nie wiem dlaczego, ale biorę to i w rozważaniu prawdziwości lub nie tych zarzutów. Pani redaktor się rozgrzała, dobrze? Rozgrzałam się, zdjęłam już swetę. Wydaje mi się, że nie ma sensu robić tego w trybie wyborczym. Dlaczego? Dlatego, że w kilka dni nie rozstrzygniemy... Nie, jak no przepraszam. Jak nie, naprawdę. Moment, teraz pani redaktor. Oczekiwałabym, ponieważ rzeczywiście padło poważne oskarżenie, że jak minie kampania wyborcza, w której kandyduje Paweł Piskorski... To wtedy proces będzie trwał miesiącami, latami. Nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Dla Polski, dla polskiej demokracji byłoby dobrze, gdybyśmy się dowiedzieli, jak wyglądało finansowanie partii politycznych w latach 90., bo to są rzeczy, które warto nawet po tylu latach sprawdzić i rozstrzygnąć, choćby po to, żeby się nigdy nie powtórzyły. Razem ze mną, prawda? Oczekuj, że to zostanie rozstrzygnięte. Dlatego ale... wcale mi się nie spieszy, żeby to było w trybie wyborczym. A poza tym jest jeszcze majówka. Być może będzie tak, że po majówce, kiedy Polacy wrócą i także do słuchania i do czytania gazet, proces jednak będzie. Na razie niewiele osób odrzucam się... tą logikę, że po wyborach, latami i tak dalej. Nie po wyborach, jeżeli, tylko po majówce. Jeżeli KLD uważa, że Piskorski ją pomówił, to jest okazja zadać pytanie. Piskorski, dobrze, kładź papiery na stół. Okay, to już co robiliśmy. Dobrze. To w takim razie jeszcze zapytam KLD o... nie robi. Jeszcze zapytam o spot wyborczy. Ten pierwszy już, że tak powiem, medialnie rozwałkowany, ale podobno będzie drugi, tym razem 25-lecie transformacji. Ale co do tego pierwszego jeszcze są finansowe aspekty rozmaite. Oczywiście łatwo powiedzieć, że te pieniądze można było przeznaczyć na coś innego. Kieszeń była unijna, pieniądze ponoć z prezydencji niewydane. Poza tym Unia daje też pieniądze na kampanię swoją. Natomiast ja was chciałem zapytać o taki zarzut, że no tak, że to jest klip polityczny i tak dalej, i tak dalej. No w każdym kraju, w którym, który musi na przykład zrobić klip polityczny, żeby wydać te pieniądze, klip unijny, kampanijny, promujący Unię Europejską, jest jakiś rząd. I każdy może powiedzieć, że no dobrze, rząd w ten sposób się promuje. Czy to waszym zdaniem rzeczywiście była promocja Platformy, czy... Bo tam były pokazane różne etapy dziejowe, tak? Nie, jak to... Absolutnie moim zdaniem nie była to promocja Platformy i ja chciałabym przypomnieć, jeśli zanim zaczęła się dyskusja o tym, ile ten spot kosztował. On już szalał w internecie i robił furorę na różnych portalach społecznościowych. Naprawdę? Tak. I ludzie zachwycali się tym. I ludzie zachwycali się tym, jaki jest piękny, optymistyczny, jak buduje w nas radość z tego, co się stało przez ostatnie 10 lat. Oczywiście potem tę radość i ten zachwyt nad spotem zepsuła jego cena, ale znowu nie popadajmy w nikt wtedy nie myślał, że to jest spot rządowy i że ktoś chce na tym ugrywać sobie. Dobrze, coś to ja teraz zwrócę jedną uwagę. Gdyby, a cena rzeczywiście jest szokująca. Gdyby Donald Tusk chciał zademonstrować, że to nie jest klip mający tworzyć dobrą atmosferę wobec aktualnego rządu, to i na jego premierę zaprosiłby Leszka Millera, Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierza Marcinkiewicza, a także pana Marka Belka. I razem z tymi ludźmi powiedziałby: drodzy panowie, wszyscy razem w poszczególnych latach przeszliśmy te 10 lat od wejścia do Unii. Tak się nie stało i to, droga Renato, ściągnęło uzasadnione zarzuty, że jest to robienie klaki ekipie Tuska. A dlaczego? Przecież tam nie było Donalda Tuska. A, rozumiem. No dobrze. Panią Bieńkowską jakoś ciarki przechodziły chyba nie dlatego, że to było... Każdy funkcjonuje w jakimś czasowym etapie. Ja naprawdę bym się czepiała ceny, natomiast nie widzę tam, znaczy tam widzę coś takiego, dobrze, czego nam bardzo w Polsce brakuje. Odpowiadam. Radości. Dumy z osiągnięć, dobrze, naszych odpowiadam. Wspólnych. Parę miesięcy temu, gdy PiS chciał wyemitować w telewizji klip smoleński, można było użyć dokładnie takich samych argumentów. Katastrofa smoleńska to jest rzecz, która dotknęła wszystkich Polaków i nie powinno być to sygnowane nazwą Komitet Wyborczy PiS-u. Nie dało się, telewizja odmówiła, PiS-owi tak zależało na tym, że w końcu to wypuścił. Więc nie dziw się, że jeżeli tak i wtedy chór platformersów mówił, że oczywiście to jest materiał wyborczy na rzecz PiS-u. Szokujące to, co mówisz, bo nie widzę... Dlaczego? Znaczy nie widzę w ogóle pola do porównań między spotem PiS-u a spotem, który opowiada o 10 radosnych latach. Przepraszam, o czwartej rocznicy tragedii, która dotknęła wszystkich, w której uczestniczyli. I jaki to ma związek z wyborami? Taki, że są klipy, które samym tematem kojarzą się z jakimś ugrupowaniem. W wypadku Smoleńska z PiS-em, a w wypadku hasła budujemy, jest coraz lepiej, better, better, better, jak śpiewał McCartney. Ale to, budujemy przez 10 lat. No, za wszystkich to się komponuje z logiką, przepraszam, no chociażby Polska w budowie. No, panie redaktorze, bardzo. Bo pan jeszcze zdaje się, że chętnie odpowiedziałby na pytanie o finał rozliczeń za stan wojennych, a tu mamy minutę. Stanisław Kania uwolniony od sprawa Jaruzelskiego nieoszczygnięta, Kiszczak dwa lata w zawieszeniu, Kania niewinny, kpiny z realnej oceny tego, jaki był udział tej trójki ludzi w prowadzeniu stanu wojennego. Chciałabym tylko przypomnieć, że generał Jaruzelski jest bardzo, bardzo chory i nie bardzo sobie wyobrażam, jak można by go w takiej sytuacji stawiać. Ale to wyrok, przecież to nie oznacza przed sądem. Karę, tylko werdykt. No, dobrze, więc... On leży. Nie, ale to teraz. W 90. roku był mniej chory. Spędził i można było ostatni go rok

Urywki. Urywki z rozrywki. A to teraz. To już. Filip Jaślar, dzień dobry. Dzień dobry. Co wyliczę, to wyliczę, lecz najbardziej mi żal zapłaconych podatków, darowizny od spadku, ulgi internetowej. Barman, jeszcze polej. Przepraszam, wpadłem w taki refleksyjno-fiskusowy nastrój, a dziś wesoła środa, pełniąca rolę piątku. Wygląda pan, jakby pan wrócił z urzędu skarbowego, ale też do tego tekstu duża ulga budowlana się średnio rymuje, to się nie da w piosence. Dlaczego miła, aż od rana, już od rana? O, też tak, by było dobrze. No to dobrze. Dziś środa pełniąca rolę piątku, ponieważ jutro czwartek, czyli sobota, a potem piątek, czyli niedziela, a potem już normalnie weekend. Każdy z nas ma ulubione miejsce, w którym spędza majówkę. Może to być kanapa, balkon, skwer, działka. Czasem spędzamy czas przy grillu, czasem pod grillem. Ważne, żeby nie na grillu, bo można się poparzyć. Ja tegoroczny długi weekend spędzę tam, gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj, stokrotka rośnie polna, a nad nią szumigaj. Wszystkim rekomenduję to piękne miejsce. Polecam państwu poddanie się atmosferze majówki i podporządkowanie majowi wszystkich sfer naszej weekendowej aktywności. Ja podczas weekendu będę ćwiczył na skrzypcach gamy, ale tylko durowe, czyli jak to w maju, gamy majorowe. Majówka to świetny czas na chwilę relaksu z książką, oczywiście Karola Maya. Ten niemiecki pisarz popełnił powieść o przygodach Winnetu. Cytuję mój ulubiony fragment. Zu Hilfe. Hat mich fest. Och, Winnetu. Jeśli w maju... Dobrze. Jeśli w maju mają państwo ochotę na serial, to polecam przygody redaktora Maya. Tytuł serialu Życie na gorąco nie jest niestety prognozą pogody na najbliższe dni. Jeśli kino familijne, to oczywiście Pszczółka Maya. Z potraw polecam majowy majeranek z majonezem, spacery w tempie majestatycznym, muzyka. Tylko majstersztyki. Piosenki Heleny Majdaniec, no i The Girl is My, Maj Kela Jacksona. Osoby lubiące czynny wypoczynek mogą sobie w długi weekend majsterkować, nucąc przy tym wiosenną piosenkę Majteczki w kropeczki. Bardzo przyjemną formą spędzania majowego czasu jest majaczenie. Jeśli ktoś z państwa będzie w nastroju destrukcyjnym, może zbić majątek. Szanowni słuchacze, odpoczywajmy, cieszmy się majem i nućmy sobie. For my rifle, my pony. Nie tak. For my rifle, my pony and Pete. No i znowu mnie złapało. Przepraszam. Nie, no nie ma za co. Na rok mam spokój. No na rok tak, ale tak sobie pomyślałem, że to chyba właśnie jest majowa piosenka. Taka była, pamięta pan. My Delilah, czy coś takiego. Przepraszam. To nie znałem. Nie? To ja panu zaprezentuję. To może teraz coś o stokrotce. Ale to do usłyszenia za tydzień. Filip Jaślar, dziękuję. Bardzo dziękuję. A my także mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Maja Borkowska i Marcin Łukawski. Stokrotka. Gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Stokrotka rosła polna, a na nią szumiał gaj. W tym gaju ponuro, że aż przeraża mnie ta szęta za wysoko, a mnie samotne źle. Na polanie stokrotka, stokrotka, stokrotka, na polanie, stokrotka, stokrotka, stokrotka, W tym harcerz idzie zwolna, stokrotko, witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie? A ona się zgodzi. zgodziła i poszli w ciemny las. A harcerz taki gapa, że aż podszyby blas. Na polary, stokrotka, stokrotka, stokrotka, na polary, stokrotka, stokrotka, stokrotka, teraz wy! Stokrotka, stokrotka, na polary, stokrotka, stokrotka, stokrotka, o, o, o, o, o, o, o, a, e, a. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji VIP? Płać